Millionærklubben Special sponserer sig Saxo Bank. Hurtig, enkel og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger. Velkommen til Millionærklubben Special med Bodil Johanne Gansel. Ja, velkommen til en særudsendelse her i Millionærklub Regi, hvor vi i dag dykker ned i et selskab, som egentlig adskiller sig fra den type af selskaber, vi normalt har besøg af her. For der er sådan set ikke tale om ét produkt, en service eller en branche. Til gengæld så minder hele eksistensgrundlaget måske i virkeligheden meget mere om dit og mit incitament, når vi prøver at finde interessante afkastmuligheder på børserne. Hvad der ligger i det, ja, det kan du altså blive klogere på her de næste 45 minutter, hvor jeg har besøg af Skov & Company i studiet, eller nærmere betegnet Jens Bjerg Sørensen, administrerende direktør i selskabet. Velkommen til, Jens. Tak for det. Jens, det er muligvis forbigået min opmærksomhed, men jeg synes faktisk ikke, at jeg hører særlig meget til jer i medierne sådan generelt set. Har I sådan en bevidst strategi om at leve stille? Nej, det har vi ikke længere. Det har vi måske haft for nogle år siden, men jeg tror egentlig, du selv var lidt inde på det der med at sige, jamen, vi er jo ikke sådan en household brand, som man kender med et produkt og så videre. Vi er en, jeg plejer gerne at sige sådan lidt en pus blandet bolsjer af mange forskellige produkter, og det er måske en af årsagerne til, at vi ikke er så kendte. Vi er selvfølgelig også, vi er stadigvæk børsnoteret og så videre, men vi kommer bare ikke frem på samme måde. Men vi har mange gode historier, og ja, dem vil jeg selvfølgelig også gerne fortælle nogle af. Dem vil vi rigtig gerne høre i dag. Måske også historien om Jens Bjerg Sørensen, i hvert fald historien om Skov & Company. Vi ser, hvor det hele bærer os hen her i løbet af de næste 45 minutter, så lad os se at komme i gang. Jens, jeg synes, du skal starte med at give os sådan en kort intro til, hvad Skov & Company er for en størrelse. Jamen, Skov & Company er faktisk en rigtig gammel virksomhed, næsten 145 år gammel. Og i dag så bliver vi jo betegnet som sådan et rigtig traditionelt industrikonglomerat, det vil sige, at vi sidder med et holding, og så ejer vi en række forskellige virksomheder. Vi sidder og er placeret i Aarhus. Det er der jo også nogen, der sådan måske siger, at det er måske en af årsagerne til, at vi ikke er så synlige, men vi sidder sådan ret centralt i Aarhus. Vi ejer 6 forskellige virksomheder, meget forskellige, men som har en sammenhæng, fordi de alle sammen servicerer det, vi kalder business to business, altså produkter som underleverandør til en lang række andre store industrivirksomheder. Jeg kan komme selvfølgelig nærmere ind på, hvad er hver af de 6 virksomheder lidt senere, men jeg kan sige, at i dag er vi jo en global orienteret virksomhed. Vi har 60 fabrikker i 30 lande, og det er faktisk hele vejen rundt om kloden fra Tasmanien til nord for Polarcirklen i Norge, så vi er bredt funderet. Vi er også en virksomhed, som har en aktionærkreds, der har været hos os i mange år. Vi har 2 hovedaktionærer, en familiefond fra Jylland og så et legat. Og så når man kigger rundt om det hele, dem der sidder rundt omkring Skov & Company, så er det måske 50%, der ligger i sådan en kontrollerende holding der. Og hvor mange medarbejdere sidder I egentlig på kontoret i Aarhus? I Aarhus sidder vi 15 medarbejdere, så det er også en lille stab, som jo også skal håndtere det, både at være børsnoteret og udvikle strategi og finans og så videre, men vi arbejder meget efter en lean-strategi i Skov & Company, fordi vi er den type procesorienterede virksomheder, vi har, og vi siger altid, at det at være lean, det starter altså i headquarter. Mm-hmm. Men det er jo altså ret få medarbejdere til så stor en butik, som I trods alt er, men det er der jo selvfølgelig gode grunde til, som vi kommer ind på i løbet af den her udsendelse. Hvad er det for en type af kompetencer, de medarbejdere har deroppe? Jamen, det er jo meget rundt omkring finans. Vi er børsnoteret, det vil sige, at der ligger en lang række ting rundt omkring det. Det er finans, økonomi, rapportering. Så er det strategi og udvikling, og så involverer vi os jo altid i, når vi foretager opkøb. Både hvis vi skal købe en ny virksomhed ind til Skov & Company, eller hvis vi skal hjælpe vores virksomheder med at lave opkøb. Det er sådan en af vores kernekompetencer. Men vi er sådan strategisk udviklende, og så har vi meget fokus på at være en aktiv ejer. Det vil sige, at vi kommer alle sammen fra et industri med en industribaggrund. Så vi forstår også godt, hvad det vil sige at arbejde ude i en rigtig virksomhed. Ja, ja, jeg selv finder nede i bolledejen. Jens, som du var inde på, I har rødder tilbage langt 1878, tror jeg, jeg har skrevet her på min blog, at det var sådan det første spadestik til Skov & Company, det der er blevet selskabet i dag. Hvad er det for en historisk rejse, I har været på? Jamen faktisk, er meget sjovt, nu står vi her i København, og ikke ret langt herfra startede. Vi startede faktisk over i Danske Banks på Holmens Kanal, der startede vi Skov & Company, og vi tog udgangspunkt i en emballagevirksomhed, producerede papirsposer, det var dengang, man pakkede alt ind i papirsposer og blev faktisk en produceret meget store, men jeg tror, vi nåede op på at producere cirka 1 milliard papirsposer, og var jo så sådan en virksomhed, der konsoliderede papirindustrien i Danmark. Og det helt store skridt tog vi så, efter at have lavet en masse opkøb, så købte vi det, der hedder Jyllands Papirværk, som lå lige uden for Aarhus. Flyttede det hele til Aarhus, og dermed er vi så også Aarhus-baseret i dag, og var en hel del år fokuseret på emballage, og sluttede egentlig af med at være kun at producere emballage til flydende drikkevarer, altså især til mælk, hvor vi var den største leverandør af emballage til mælk i Norden. Og det solgte vi så fra, vi solgte halvdelen af det til en norsk familie, en tidligere tobaksfamilie, og fik så 50 millioner kroner i kassen midt i 80'erne, og stod og overvejede, hvad skal vi egentlig med de der 50 millioner kroner? Vi ejer halvdelen af en emballagefabrik sammen med nogle nordmænd, og så har vi 50 millioner kroner. Vi var lille børsnoteret. Skal vi give dem ud til vores aktionærer, eller skal vi prøve at investere dem aktivt? Og dengang i 80'erne, der var sådan det store dyr i åbenbaringen, det var jo det at lave et værdiversificeret og være konglomerat. En af de allerstørste virksomheder dengang, som næsten ikke eksisterer i dag, var jo ØK, og det var sådan nogle af dem, vi gik og kiggede op til. Så vi gik i gang med at sige, at vi skal prøve at diversificere, og det allerførste opkøb, vi så foretog, var faktisk en virksomhed helt over i det vestjyske i Skjern, hvor vi tog de 50 millioner kroner og vekslede dem til en virksomhed, som hed Grene, som leverede originale reservedele til landbrugsmaskiner i Danmark. Det var altså noget af et spring fra en procesorienteret emballagevirksomhed og så over til det. Og de 50 millioner kroner, vi investerede vi og købte faktisk en virksomhed for 123 millioner, så det var et meget stort køb, stor vi foretog dengang. Ja, ja. Det var det. Altså 50 millioner kroner tilbage der i 80'erne. Ja. Altså var det let sådan ellers at finde investeringer generelt set? Altså var det mange penge, hvis man skulle ud og købe virksomheder? Jeg tror, det var rigtig mange penge dengang. Det er der slet ingen tvivl om, og 123 millioner kroner var også rigtig mange penge. Og jeg ved ikke, om det var let. Den kom til os, så mange af vores virksomheder er kommet til os gennem netværket, og en, der henvender sig og siger, at det kunne måske være noget fra jer, og så videre. Og vi lå i Jylland og havde en hovedaktionær nede i en by, der hedder Give, og han kendte nogen og så videre. Så det var sådan, det foregik dengang. Ja, det lyder meget som sådan noget. Det sådan, så kendte han lige en, og så fandt vi lige nogen der og sådan noget der. Er det sådan, man driver virksomhed også i dag? Nej, men mange gange. Altså, man driver jo også virksomhed basis det, at man har et stærkt netværk, og investeringerne kommer til en. Og selvom jeg sådan lige siger, at ja, så var det lige en, vi kendte, så var det jo selvfølgelig en velovervejet proces. Det var langt fra det, vi kom fra, men vi havde besluttet os til, at vi ville diversificere. Og så var der nogle kompetencer og noget forståelse inden for det at drive handel og distribution af komponenter og så videre. Så vi kom til den virksomhed, og det har været et fantastisk startpunkt for os, og faktisk har vi ikke helt landbrugs, vi er ikke længere i landbrug, men vi har en del af den virksomhed stadigvæk som en meget betydende ben i det, der hedder Hydra Spekma, som har været med os siden 1988. Ja. Hvornår blev I så børsnoteret? Det gjorde vi, og jeg kan faktisk ikke huske det helt præcis, men en gang i 50'erne. Det er meget lang tid tilbage, og vi siger faktisk selv, vi ved egentlig ikke helt rigtigt, hvorfor vi blev børsnoteret, men det er vi altså. Okay, det er ærligt snart i hvert fald. Ja, sådan er det. Ja. Jens Bjerg Sørensen, du har været med også en del år. Hvornår kom du selv til Skov & Company? Jamen, jeg har faktisk været med i næsten 30 år. Jeg kom til Skov & Company i 1993 og kom i bestyrelsen. Og sad i bestyrelsen i en del år, kom lige ind, da vi tog, jeg vil sige, sådan en af de meget skelsættende beslutninger i Skov & Company. Det var ikke mig, der gjorde det, kan jeg lige så godt sige, men jeg var der med rundt om det, og det var, da vi gik ind i vindmølleindustrien. Og det var i 93, og så sad jeg med i bestyrelsen fra 93 til 2000, og i 2000 byttede jeg plads med den daværende administrerende direktør, Erling Lindahl. Han tog min plads i bestyrelsen, og jeg tog hans plads som administrerende direktør. Det er nok ikke sådan noget, man gør i dag, men det gjorde vi altså der i 2000, og det passede rigtig fint ind i det, vi også gerne ville med virksomheden. Så jeg har siddet som administrerende direktør, eller CEO, som det jo hedder så fint i dag, i mere end 20 år. Ja, og når du siger, at det ikke er noget, man gør i dag, så er det vel nok, fordi, tænker jeg, at det er jo sådan i hvert fald ikke en af de ting, der står i bogen for god corporate governance. Det er ikke lige præcis at bytte plads mellem bestyrelsesmedlemmer og administrerende direktør. Alligevel ser vi jo, altså det sker ind imellem med god succes flere steder, så helt skidt er det vel sådan set heller ikke. Hvad har været din egen udviklingsvej, indtil du kom til Skov & Company? Jamen, den er... Jeg kan sige, jeg stammer fra Billund, hvor jo sådan er en meget Lego-orienteret by og har haft sådan Lego ind under huden. men man ville faktisk gerne videre. Så jeg gik gymnasie og handelsgymnasie og så videre, og kom så til København og læste noget, der hed akademiøkonom, som var en ny uddannelse. Jeg ville egentlig have været til Aarhus, men af andre årsager, så kom jeg til København. Og sammen, når man så var på den uddannelse, der hedder akademiøkonom, så skal man også være trainee i en virksomhed, fordi man skulle have et trainee-job samtidig med. Og der kom jeg til en virksomhed, som hed Imerco, som lå ude i Glostrup, og som jeg vil sige har været med til at forme mig rigtig meget med det, jeg lærte derude. Og så tog jeg en HD i afsætningsøkonomi også, mens jeg var herovre i København. Men hos Imerco, der meget hurtigt, efter jeg havde lavet forskellige analyser osv., jeg var sådan en, jeg sad i strategisk analyse osv., så fik jeg ansvaret for en enhed meget hurtigt, fordi vi skulle skifte rundt, og der skete en lang række ting, og så begyndte jeg at rejse rundt i verden og købe glas og porcelæn og gaveartikler og alt muligt rundt i den store verden, uden nogensinde at have prøvet det. Men fik kæmpe ansvar fra nogle mennesker, sagde, jamen, så må du tage den opgave, og voksede op igennem det, og endte så i Aarhus, og det skal ikke være for lang historie, men endte så i Aarhus, da jeg var 29, blev direktør for en lille handelsvirksomhed derovre, og så har det så udviklet sig fra Aarhus. Det var meningen, det skulle sådan have været et par år, tror jeg, i Aarhus. Og så skulle man nok tilbage til København. Nu har jeg altså været i Aarhus i 35 år. Ja, det gjorde det. Ja. Ja. Men du siger altså, at det var vigtigt, den der tid, du havde hos Imerco. Hvad kan du tage med dig fra den tid af? Jamen, jeg fik indblik i hele værdikæden i en virksomhed, og startede egentlig. Jeg troede, at nu kom man, når man skulle læse økonomi og så videre, så skulle man starte op næsten på direktionsgangen. Men det var ikke sådan, det var. Jeg måtte starte ned på lager og lære alt, hvad der var af systemer og struktur, men det, der var utrolig vigtigt, det var, at man fik ansvar og tillid meget, meget tidligt, og sige, lige pludselig skulle rejse ud i den store verden. Det var lidt mere komplekst, end det var i dag, når man sådan tog en tur til Østen en måned og købte det ind, og der var hverken mobiltelefoner eller det ene eller andet, og havde egentlig aldrig prøvet det. Så det vil sige, du må selv sætte dig ind i det, og så må du finde ud af, hvordan man håndterer det. Så jeg tror, det var helt det der store ansvar, man fik, samtidig med, at det var super meget købmandskab. Mm. Og det der med at tænke i købmandskab hele tiden, det synes jeg har kunne bringe rigtig meget med mig. Sidder du også og bruger det slags købmandskab nu, når du sidder hos Skov & Company? Ja, det synes jeg på en anden måde, men det købmandskab har også meget at gøre med det der med, hvad føler jeg egentlig selv? Hvordan er det sådan, hvad er min sådan, jamen, man kan ikke kalde det mavefornemmelse, men alligevel den der vurdering af en sag, den synes jeg får et andet perspektiv end bare regneark, og så videre. Selvfølgelig skal alt det der også være i orden, og så videre. Men at the end of the day, så må man også ind og lave et systemang, som mere går på en selv. Mm. Det synes jeg har lært rigtig meget af i den periode der. Når jeg har topchefer her i studiet, så slår det mig egentlig, hvor få er jeg, nu ved jeg ikke, om det gælder for dig også, men der er ganske få, som sådan fra starten af har lagt sig en fast karrierevej og ligesom sat sig i hovedet, jeg vil være topchef i et stort børsnoteret selskab. Det er sådan kommet skridt for skridt, og der er muligheder, der har åbnet sig. Har det også været sådan for dig? Ja, fuldstændig. Altså, det havde jeg slet ikke forestillet mig overhovedet dengang. Jeg har altid sådan haft et, hvad skal man sige, drive, om jeg gerne ville videre, og jeg synes, det var super spændende og gøre noget, og jeg har også altid godt kunne lide at være med til at træffe beslutninger og sætte retning. Så det er måske ligesom det, der har også været åben, taget mulighederne, når de var der. Så jeg har slet ikke haft en eller anden karriereplan. Jeg ved selvfølgelig godt, når jeg begyndte at læse økonomi og HD i afsendelsesøkonomi og sådan noget, hvor det måske kunne føre henad. Men jeg havde måske nok set meget mere over i sådan en mere afsætningsorienteret rolle, tror jeg, på et eller andet tidspunkt. Det her, det er Millionærklubben Special. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og i studiet har Jens Bjerg Sørensen, der er administrerende direktør i Skov & Company. Vi optager det her udsendelse på forhånd, og det betyder altså, at du kan ikke stille spørgsmål ind til lige præcis os i dag her i studiet, men til gengæld så kan du altså få lidt dybere viden om, hvad Jens er, og hvad Skov & Company er. Millionærklubben Special sponserer sig Saxo Bank. Hurtig, enkel og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business, fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger. Ja, Jens, vi har jo allerede fundet lidt ud af, hvem du er og hvad Skov & Company er, så lad os prøve at dykke lidt mere ned i den strategi og den måde, I driver forretning på oppe i Aarhus. Jeg ved, at I bevæger jer ligesom på to niveauer. Der er et koncernniveau og et virksomhedsniveau. Kan du sætte os lidt ind i, hvad det handler om? Ja, meget, og det er jo fuldstændig rigtigt, og jeg tror, det er ret vigtigt, at man også skelner der, fordi koncernen eller gruppen har en klar funktion, og så har vores virksomheder hver især deres funktion, og vi arbejder meget på at sige, jamen, at vi har den her portefølje af virksomheder, og så sikrer vi os faktisk, at det er den direktøren eller CEO'en derude, der har ansvaret. Vi siger altid, CEO hold the key til virksomheden, og arbejder efter sådan et modus operandi, som vi har lagt til rette. Det vil sige fuld værdikæde derude med en egen ledelsesgruppe, med en bestyrelse, der sidder over dem, Og så skal de arbejde efter et, det, vi kalder vores aktive ejerskabshjul, sørge for, at det, punkt et, drive lønsom vækst. Vi er meget vækstorienteret. Vi tror ikke på, at man kan operere en virksomhed uden også at ville vækst. Det er det ene ben i det aktive ejerskabshjul. Det andet, det er at kalder vi effektiv kapitalanvendelse, det vil sige, at du får stillet en kapital til rådighed, og vi investerer, og den skal du forrente effektivt. Vi har et klart mål, der hedder Return Invested Capital på 15%, og det tredje ben, det kalder vi fremtidssikring. Det er utrolig vigtigt, at når du som ledelse osv. også arbejder på at ture tage og være innovativ og kigge på den lange bane, plejer det at sige, at vi er tålmodige, men krævende. Og det er måske der, det adskiller os lidt. Mange tror jo, at vi køber bare virksomhederne for lige sådan at udvikle dem lidt og så sælge dem. Det gør vi ikke. Vi arbejder hele tiden også med at fremtidssikre. Så det foregår nede i virksomhederne. Og op på Skov & Company-niveau, der kan man sige, der er det vigtigste for os jo ligesom at sammensætte en portefølje af gode virksomheder, som kan generere vækst og lønsomhed osv. Så der arbejder jeg selvfølgelig meget med, hvordan skal vores portefølje se ud. Vi arbejder meget med, hvordan finansierer vi vores portefølje. Og så har vi selvfølgelig også hele børsplatformen, som nok fylder mere, end måske mange er klar over. Der er rigtig stort arbejde rundt omkring. Hvad mener du med det? Jamen altså, der er jo utrolig meget rapportering og strukturer og så videre. Det har vi jo udviklet på hele tiden. Og der kommer jo hele tiden noget nyt, bare det, der kom IFRS 16 for nogle år siden. Jamen det gjorde, at vores rapportering blev endnu større og så videre. Nu kommer hele ESG-profilen ind over, der fylder mere. Det tager vi os også af på group-niveau, så vi har sådan meget den fordeling. I passer forretningen og den daglige drift og leverer lønsomhed osv., så tager vi os af strategisk udvikling, langsigtig planlægning og alt det rundt omkring at være børsnoteret. Mm. Så det er måske det, der er skillelinjen mellem den måde. Men altså, return on invested capital skal være 15%, siger du. Så hvor meget er I nødt til at være på nakken af de her selskaber? Altså, ligger vi tæt på, eller er vi nogle gange langt fra, hvor man ned sådan og sige, bank på døren og sige, hallo, hvad foregår der her? Nå, men altså, det er jo en del af det, hele tiden at være over det der med. Jeg vil sige, de sidste år har vi jo leveret over 15% return on invested capital, og det har faktisk næsten alle vores virksomheder. Det er klart, vi arbejder også meget med at sige, jamen, hvis vi fremtidssikrer, og vi er jo en procesorienteret virksomhed, som laver meget store kapacitetsinvesteringer, det vil sige, at vi kan godt investere i en ny kapacitet, så er det en investering på 0,5 milliard, og den er ikke udsolgt day one. Det tager altså lang tid, og det vil sige, at det påvirker selvfølgelig din investerede kapital og din return og sådan noget. Men det er jo klart, at vi har nogle virksomheder, hvor vi siger, at dem arbejder vi på den lange bane på. De kan ikke helt levere det endnu, men de skal. Og det er selvfølgelig det, vi arbejder på hele tiden. Og det ved de også godt, og de kender også godt målene. Og det er jo også noget, vi lægger ind i vores bonusprogrammer og i vores langsigtede overvejelser osv., at det har vi fokus på. Men det her aktive ejerskab, altså har du eksempler på, at I simpelthen har måttet gå ned og sige, det kan godt være, at du sidder med nøglen, kære administrerende direktør i den her virksomhed, som vi har investeret i, men vi er ikke tilfredse med, hvilken dør du stikker den der nøgle ind. Altså er der sådan eksempler på, at man må decideret gå ind og prikke til strategier og forretningsforhold? Jamen selvfølgelig. Mm. Det er jo en del af det, og det er da klart, at en ledelse vil jo vækst, og de vil hele tiden udvikle, og der kan vi jo godt have været uenige om for eksempel store kapacitetsinvestering eller timingmæssigt at sige, okay, på det der, det udsætter vi, eller det gør vi, så det har vi selvfølgelig nogle overvejelser omkring, så det sker jo af og til, men jeg vil sige, tingene foregår jo som regel i rigtig god balance, fordi det er jo også en proces, man er igennem, inden man foretager de store investeringer. Men vi har selvfølgelig også måttet skifte ledelse i virksomheder, hvis vi ligesom har set, at de går bare en anden vej, eller det lykkes ikke, eller det vi skal. Og jeg siger jo altid sådan med lidt glemt i øjet, at en af mine allervigtigste opgaver, det er hire and fire. Forhåbentlig mest hire, fordi hvis ikke vi har de rigtige mennesker og de rigtige ledelser siddende, så kan vi ikke drive udvikling og vækst. Jeg kan jo ikke drive seks store virksomheder selv, og det kan mit team på 15 slet ikke. Så det er utrolig vigtigt for os, at vi har de rigtige mennesker siddende, og vi siger jo altså, at vi driver aktiv ejerskab gennem og med den siddende ledelse derude. Mm. Og det er derfor, vi har den der CEO hold the key som et mantra. Hire and fire, hvordan går det lige med det? Fordi at arbejdsmarkedet er jo på mange måder presset, og her efter corona måske ligefrem gået i stykker. Der er masser af arbejdsløse derude rundt omkring i verden, men svært at tiltrække de rigtige medarbejdere til de rigtige stillinger. Hvordan ser det ud hos jer? Jamen altså, jeg tror generelt har vi jo nok de samme udfordringer, som alle har. Vi har også attraktive virksomheder, og er mange steder rundt omkring i verden, og der er stor forskel på i hvilke lande er det let at tiltrække talenter osv. Der er slet ingen tvivl om, at når vi starter op i Kina, vi har en stor fabrik, vi har startet op i Kina, så det er meget vanskeligt at skaffe talenter ud til Kina og få vores egen folk til at flytte til Kina. Hvorimod, da vi startede en fabrik op på Tasmanien, der var der noget mere run på at komme til Tasmanien, end der er til Kina. Så der er stor forskel på rundt omkring i verden. Og så er der selvfølgelig også, at vi skal være sikre på, at vi kan tiltrække vores lokale talent rundt omkring i hele verden, og det arbejder vi rigtig meget på. Men jeg tror, vi har lige så mange udfordringer, men heller ikke flere end alle andre. Nej. Ja. Lige nu er der 6 virksomheder i jeres portefølje, og vi skal selvfølgelig lige rundt omkring dem, hvad det er, de kan og hvad de gør. Men bare inden vi gør det, er der sådan en rød tråd for, hvad det er for en type af virksomhed, I kaster over? Ja, det er en meget klar rød tråd. Altså, vi har sådan arbejder med 10 investeringskriterier, men helt sikkert, at det skal have en størrelse. Det er sådan et udgangspunkt. Vi kigger ikke på virksomhed. Det er sådan for at give os selv et threshold på omsætning under 1 milliard. Det er jo selvfølgelig, kommer der et eller andet meget, meget attraktivt omsat, 800, vi kunne se, det kunne gøre noget, så gør vi det. Men ellers så vil vi sige, de skal være headquartered i Danmark. Det er der selvfølgelig også mange, der ud. Hvorfor skal de være headquartered i Danmark? Jamen det er, fordi det er her, vi har hele vores basis og vores netværk osv., og der er stadigvæk masser af muligheder. Vi køber selvfølgelig mange internationale virksomheder ind til og lægger på vores virksomhed, men hvis vi skal have en ny virksomhed, headquartered i Danmark, størrelse, skal have en førende position inden for sit område. Vi tror ikke på det der med at være nummer 10 i et markedssegment osv. Så man skal have en førende position. Der skal selvfølgelig også sidde i en stærk ledelse. Så er det, som jeg sagde, business to business. Det er det, vi kigger på. Procesorienteret. Og vi kan også godt lide, at man arbejder med store kunder. Store internationalt orienterede kunder, fordi det kræver også et specielt mindset. Man skal jo ikke være bange, fordi der måske er en meget stor global kunde, der sidder på 30-40% af omsætningen, fordi de har også brug for os, og man skal forstå det mindset og arbejde med dem. Så det er sådan de kriterier, vi lægger ind over, og det er det, vi kigger efter. Og inden I går ind og investerer, Jens Bjerg Sørensen, har I så allerede tænkt en eller anden form for exit-strategi også? Altså er det med fra starten af? Nej, slet ikke. Nej. Og vi tænker aldrig exit-strategi. Nej, ja, det gør vi selvfølgelig på et tidspunkt, hvis der sker noget, fordi vi har en anden filosofi, at vi har sådan, vi siger, at vi køber vores virksomheder for at transformere dem, tage dem til næste niveau, og det tror vi faktisk på, at vi kan blive ved med. Vi har også en bedste ejerfilosofi, at vi så på den lange bane, er vi den bedste ejer, sker der noget rundt omkring vores virksomheder, som gør, at man må konsolidere eller deltage i fusioner osv. Men vi har sådan en meget klar filosofi, der hedder we buy to hold, og det har vi sådan stjålet lidt over fra Warren Buffett, for at sige det helt præcis. Og det gør vi, og så arbejder vi, fordi vi har meget klar også en holdning på, at det der, hvis der er en til salg skilt på en virksomhed, I kan nok forvente en exit inden for en 5-7 år, så er det bare et andet mindset, der er i virksomheden. Det er en anden type ledelse, der skal til os ved, og det passer ikke ind til den måde, vi tænker på, og den måde, vi gerne vil arbejde på. Så det er i den grad med det lange sigt, når I investerer ind i et eller andet. Jens, kan du ikke lige prøve at tage mig omkring den der proces, som foregår? Fordi jeg tænker ikke, at man sådan går ind på kontoret, og så sætter man sig ned, og så åbner man avisen og ser, om der er noget til salg. Altså, der er måske et kæmpe forarbejde, inden man ligesom når dertil at finde ud af, om der er et eller andet spændende derude. Hvad er det for et forarbejde? Jamen, det kan foregå på mange måder. Som jeg også sagde helt allerførst, virksomhed, vi købte, den kom jo egentlig ind via sådan en, der kendte en og netværk osv. Sådan har vi faktisk fået de fleste af vores virksomheder gennem det at være aktiv i markedet og kende nogen og se mulighederne osv. Der er også virksomheder, som kommer til os, som faktisk har en generationsskifte, eller der skal ske noget med virksomheden, kommer og siger, vi vil super gerne have, at det var jer, der skulle eje vores virksomhed, for vi kan godt lide den måde, I tænker langsigtet på, den måde, I arbejder med virksomhederne på. Vi er ikke glade for, hvis vi skulle sælge vores virksomhed til nogen, som så efter 5 år, så røg det videre til næste projekt. Så der kommer faktisk nogen, der banker på døren hos os, og det sker faktisk en del gange. Jeg vil sige, den sidste virksomhed, vi købte ind, som hed Borg Auto, eller som er Borg Automotive, skete jo faktisk på den måde. Og hen over en sommerferie, så fik vi efter nogle møder, så vil jeg se, at det var en attraktiv target, og så laver vi selvfølgelig en masse analyser og forarbejder på det osv., inden vi går ind og laver køb. Men vi sidder ikke sådan med fuldstændig stringent fokus på, hvad er det for en ny virksomhed, der skal ind til Skov & Company. Det gør vi mere, når vi kigger ned i de virksomheder, vi ejer. Der har vi en klar struktur for hele tiden at arbejde, og M&A, som det hedder, eller opkøb, er en væsentlig del af vores strategiske agenda, og vi har arbejder med, vi kalder det en M&A-rater, hvor vi i hver virksomhed har en række targets, der passer ind osv. Dem bearbejder vi hele tiden, og der kan vi jo godt finde på at banke på døren og gå ud og sige, vi synes, I passer rigtig godt ind til os, og så videre, efter vi har lavet analyser osv. Er der kommet noget ind på bogen på den konto der? Altså ved at simpelthen banke på døren og sige hallo? Ja, det er der. Jeg kan sige, en af vores helt store opkøb i Biomar, som var i Ecuador, var faktisk efter en række analyser. Vi vil gerne ind i i rejesegment, altså det segment, hvor man sælger foder til opdræt af store rejer. Det har vi længe ønsket at komme ind i, og det har der været en stor analyse om. Det var en strategisk plan. Vi vil ind i det segment. Hvad gør vi? Skal det være i Asien, eller skal det være i Sydamerika? Og så satte vi en masse ting i gang og fandt ud af, at der lå en meget attraktiv virksomhed i Ecuador, som vi godt kunne tænke os at eje. Og så bankede vi altså på, ja. Og det lykkedes. Så, de lukkede op. De lukkede op. De er stadigvæk medejere. De ejer 30%. Men det var sådan en proces. Ja. Men Jens, det der analysearbejde, som der skal til, altså minder det om at lave aktieanalyse, som vi jo gør rigtig meget her i det her program, altså simpelthen dykke ned i alle elementer af en virksomhed, hvis man laver sådan en fundamental analyse. Er det sådan et stykke arbejde, I laver? Jamen, det minder der helt sikkert om. Det er jo nogle af de samme faktorer, man kigger på. En af de ting, som vi også gør meget, det gør man nok ikke helt på samme måde, når man laver aktieanalyse, det er jo, vi kigger jo enormt meget på organisation og ledelse og kunder og så videre, og hvordan er relations. Det betyder virkelig meget for os, som vi altid siger, vi kan ikke lede virksomheden, vi kan ikke drive den. Vi skal være helt sikre på, at der sidder en ledelse, som vi tror på, vi kan udvikle på. Vi skal også være helt sikre på, at relationerne til kunderne, det er ikke bare sådan noget, det er boostet op, og man har lavet et eller andet på et år, men at der er sådan long lasting relations, og at vi står godt i markedet. Det er måske der, hvor det adskiller noget, ikke? At det skal man meget rundt om. Så hele det menneskelige er vigtigt for os også. Så hvor mange, hvis du vil afsløre det, hvor mange analyser sidder man og laver, som aldrig nogensinde bliver til et virksomhedsopkøb hos Skov? Jamen, jeg kan ikke sige til, man laver en del. Ja, det gør man. Altså, det er vores business development, sidder jo hele tiden og kigger. Vi får jo også, der kommer jo også targets, som vi kalder dem, ind på bordet fra hele det store corporate finance-verden, der har virksomheder til salg og så videre, og nogle banker på, og man får teasers og så videre. Så det kigger vi rigtig meget på. Og så siger vi, det er ikke noget. Det der, jeg tror, der er utrolig vigtigt også i sådan en proces, det er, at man også kan sige nej. Det der lære og sige, det er ikke noget for os, selvom det er, det passer ikke ind i vores kriterier og så videre. Det er jo utrolig vigtigt. Men man skal også have mod, når man køber. Fordi der er altid noget med prissætning, og det der sådan, kalder det lidt sådan bold move, det skal man ture. Og en gang imellem, så synes man også, det bliver for dyrt, men man bliver nødt til at kigge på den lange bane. Hvordan kan man udvikle? Så vi laver mange analyser, som ikke bliver, eller kigger på mange ting, som ikke bliver til noget. Så der er selvfølgelig også, altså først så er der sådan en kæmpe analysearbejde, og så er der selvfølgelig også en forhandlingsproces, forestiller mig, som går i gang. Så sidder man der og spiller hardball med hinanden, eller hvad? Ja, det gør man. Jamen altså, jeg vil sige, sådan nogle processer, vi har været i, de kan godt tage. Det er jo ikke sådan noget, man nogle gange gør på nu. Altså jeg kan sige, da vi købte Biomar, som er vores største aktiv i dag, det gjorde vi på 3 uger. Og det var faktisk vanvittigt, hvis man tænker på det. Men i dag, vi har da også processer, der har kørt 1,5 år. Altså, hvor man går rundt om hinanden, og så er der det, og man ved aldrig rigtigt, om det bliver til noget, og prøver af, og der sker noget i markedet, og det kan tage utrolig lang tid. Der har vi jo det der med, at man skal være vedholdende. Hvis sagen er rigtig, hvis man kan se perspektivet, så bliver man nødt til at være vedholdende. Og så kan det godt være om 1 år, eller 2 år, eller 3 år. Så lige pludselig, så sker der noget positivt rundt om det. Det synes jeg, vi er ret gode til faktisk, at sætte os ned og sige ja, men vi har jo tid til at vente, og vi prøver til igen. Ikke? Jamen, jeg tænker, det må være ret sjovt, når man når dertil, at man bliver enige, og en handel går på plads, og der er kommet noget nyt ind i porteføljen. Til gengæld, så kan det måske også være sådan lidt energidræbende, hvis man skal slæbe sig hen ad vejen, og intet ligesom ser ud til at blive til noget. Har I sådan nogle perioder også? Jamen, selvfølgelig har vi det. Men vi har prøvet det mange gange, men vi har jo de der, hvor det står stille, og hvorfor sker der ikke noget, og hvorfor kan vi ikke blive enige om bitte små detaljer, og lige pludselig så tager det en helt anden drejning. Så det har vi selvfølgelig også. Men der må man bare holde det langsigtet. Jeg vil sige, det ved man. Det værste synes jeg måske er sådan, hvis man har arbejdet meget på en stor sag, og så sådan 1 minut i 12, så falder det fra hinanden. Men det er også positivt, det kan ske, fordi det er jo et tegn på, at når man laver sin analyse og sin due diligence osv., så finder man et eller andet, så skal man også være loyal over for det og sige, det er jo derfor, vi gør det, det er jo derfor, vi bruger enorme ressourcer på at lave due diligence osv. Og hvis der kommer et eller andet op, så skal man jo også tage det alvorligt. Så der er hele tiden det der i det. Jens, jeg bemærkede, at du sagde lidt tidligere her i udsendelsen, at I kigger jo sådan set kun på danske eget selskaber, og der er masser af muligheder derude. Det kommer alligevel en lille bitte smule bag på mig, fordi jeg tænker, at det er meget svært at finde noget, der er interessant at investere i for tiden. Måske fordi det blev for dyrt. Ja, men det er jo alt er relativt, og hvad er for dyrt osv. Konkurrencen er selvfølgelig hård. Der er jo mange. Da vi startede, kan man måske sige, tilbage i 88, der var der jo ikke ret mange, der lå at købe virksomheder på den måde. Så kom hele kapitalfondsverdenen ind, som jo er en absorberer rigtig mange virksomheder og køber mange virksomheder. Så det er klart, det har givet en anden konkurrencesituation for det at købe virksomheder. Men jeg sagde også, vi har måske et vindue eller en mulighed der, hvor der er virksomheder, der gerne vil eje sig af os, fordi vi har en anden struktur osv. Og så skal man også huske på, at Skov & Co. køber jo ikke en ny porteføljevirksomhed ind sådan hver halve år. Den sidste virksomhed, vi købte, det er vel et par år. Det er 3 år siden, hvor vi købte Borg. Så når vi køber en porteføljevirksomhed, så er det, fordi det, vi har plads til det, og lige for øjeblikket i vores portefølje kan vi måske rumme en mere. Det er også en del af vores strategi. Vi vil ikke have for mange virksomheder, for vi vil kende dem rigtig godt. Så vi er jo ikke sådan i markedet hele tiden, men vi er observante på, hvad der kommer af muligheder og emner osv. Der kan jo være, når det bliver så attraktivt, at vi bliver nødt til at gøre det. Hvorimod, som jeg har sagt til det, ude i virksomhederne, det er et helt andet dynamik og drive, der ligger på at finde ting til det. Og der er selvfølgelig konkurrencen, den er benhård, priserne er blevet høje, men mulighederne er måske, altså sådan har det jo altid været. Mm. Men nu er du lidt inde på de her kapitalfonde. Er det dem, I betragter som jeres konkurrenter, eller hvem er egentlig jeres konkurrenter ude på det marked der? Nej, jeg ved ikke, om det er både industri og kapitalfonde, men det er jo klart, at en virksomhed, der enten skal generationsskiftes, eller skal i en ny kontekst og så videre, jamen hvis vi kigger på den, så ved vi også, at der er en kapitalfond eller flere, der kigger på den, der kan også være industri, men de er jo altid med i spillet, for det er jo deres business, det er jo at have så stort et dealflow som overhovedet muligt. Så vi ved jo selvfølgelig, at de er der. De tænker også finansielt på en anden måde end os, og de er super dygtige på mange områder. Vi har en anden strategi, og det, vi går ind og vil hellere arbejde på den lange bane. Og det er måske også noget med, hvordan kan man se synergier og muligheder osv. Så det er faktisk 2 meget forskellige virksomhedsstrategier, eller forretningsstrategier, kan man sige, ikke? Så er der andre, der har en lignende forretningsstrategi, som I har, som du betragter som din konkurrent? Jeg vil sige, i Danmark ikke rigtigt, men vi ser det jo i Sverige. Der er faktisk flere, som jo har en strategi, ligesom også. Du kan sige måske sådan i en helt anden kontekst og uden sammenligning størrelsemæssigt, så er AP Møller Holding jo også interessant at se, at de begynder at købe virksomheder op i holding og skaber så en portefølje af meget forskellige virksomheder osv. Det er jo lidt interessant for mig at sidde og se på, at nå, okay, det foregår så der. Ikke? Så, ja. Stor spiller på markedet, må man ligesom sige. Jens, lad os lige komme omkring de virksomheder, som I altså har i porteføljen. Du har lige ganske kort nævnt Biomar, men for dem, som ikke kender selskabet, hvad har vi at gøre med her? Jamen, Biomar er verdens sådan anden tredje største producent af det, vi kalder højkvalitets funktionel foder til opdræt af fisk og rejer. Og når vi siger høj kvalitet, så er det fordi, det er de fisk, som når man sælger det i markedet, kan sælges til en meget høj pris, og det vil sige, de kan også købe et foder, som er relativt dyrt og avanceret osv. Der ligger vi, og vi er store på 3 områder. Altså, vi er store til laksopdræt, vi er store til rejer, og så er vi store til en række fisk, som produceres ned i Europa, i Grækenland, Spanien, Danmark osv. Og en meget global orienteret virksomhed med, jeg tror, de har 15 fabrikker rundt om kloden, fordi Biomar opererer de steder, hvor der er de gode biologiske betingelser for at producere fisk. Og det er ikke altid sådan lige i storbyen, det er sådan meget remote places, kan man sige, 400 km nord for Polarcirklen i Norge, på den ydre spidsen af Tasmanien, i Chile osv. Så det er jo en virksomhed, som er også i en meget spændende, langsigtet område, fordi det at producere fødevarer, vi skal producere fødevarer, hvor gør vi det? Der er havet en fantastisk sted at producere, og for nogle år siden, der talte The Economist faktisk sådan om The Blue Revolution, at det er sådan en af de der store megatrends, der kommer. Så der står vi rigtig godt positioneret med en stærk virksomhed. Ja. Biomar, som jo altså også fylder næsten halvdelen af omsætningen hos Skov, bare lige inden vi går videre til de næste selskaber, tænker I nogle gange på en eller anden form for rebalancering eller noget? Fordi det bliver vel også en lille bitte smule følsomt at have et selskab, der fylder så meget. Ja, men det gør vi ikke. Jeg vil sige, det er vores ankerinvesteringer. Jeg vil se, vi kigger faktisk, de muligheder, vi ser på nogle af de andre, er måske at skalere dem op. Altså Biomar har nået en størrelse nu, hvor det er svært at lave store opkøb og så videre. Det er sådan mindre bolt-ons. Det kunne være teknologidrevet eller forskellige ting og sager. Vi er selvfølgelig, vi vil gerne mere inden for rejer, men de der helt store bold moves i Biomar er nok lidt vanskeligere end for eksempel nogle af de andre virksomheder. Så jeg tror, vi vil se et Skov, hvor vi bevæger de andre virksomheder op i størrelse, og på den måde kan man sige rebalancere. Ja. Det er en godt ting. Lad os høre, hvad du ellers har i posen. Jamen, så har vi Fibertex-selskaberne, hvor vi har 2 virksomheder, der har fornavnet Fibertex, så hedder de så Fibertex Personal Care og Fibertex Non-Vones, og en virksomhed, vi købte tilbage i 2002, faktisk et gammelt ØK-virksomhed, og som var én virksomhed, og det er sådan en typisk måde, vi arbejder på den på, kigger lidt på virksomheden, hvad kan vi gøre med den, og den havde 2 divisioner, som var meget forskellige, den ene leverede materialer til personal care, altså babyblæer, og den anden leverede alt muligt forskelligt til industrier og kompositter og geotekstiler. De havde måske én ting til fælles. De brugte nogenlunde samme råvarer. Og det fandt vi ud af ledelsesmæssigt, strategisk og så videre efter nogle år. Skiller vi ad, og så fik vi lavet to store virksomheder, jeg kan sige, dengang havde. Og det er sådan en rigtig transformation, som Skov & Company godt kan lide. Da vi gik ind, havde vi en omsætning på 625 millioner i 2002, og nu har vi to virksomheder, der vel tilsammen når 4 milliarder. Og står meget stærkt. Mm. Og vi havde to fabrikker i Aalborg. Vi havde to fabrikker i Aalborg, og nu har vi altså fabrikker rundt om kloden. Så det har været en super spændende transformation. Fibertex Personal Care leverer et materiale. Det er sådan nogle hvide ruller, lavet af polypropylen, som man leverer ind til blæindustrien rundt i verden. Vi har produktion i Malaysia, i Danmark, og Tyskland, USA osv., og sidder på 10% af markedet for det. Og ja, bare sådan konteksten af størrelsen. Vi producerer 8 kilometer, altså noget hvidt meter vare, i minuttet døgnet rundt. Okay. Og vi har kun 10% af markedet. Ja. Så det er den ene, og der arbejder man med meget store kunder, Procter & Gamble, Kimberly & Clark osv. Så den anden Fibertex, Nonwovens, er meget mere fragmenteret, leverer ind til materiale til automobilindustrien, altså til lofter og sæder og brandprotection i hjulkapsler og forskellige ting, som er lavet ud af sådan noget fibermateriale, og har en række fabrikker, og også ind til meget avancerede produkter med nano, ind til medico, for eksempel til stomipose og forskellige ting. Okay. Så en helt anden type forretning. Ja. Så det var sådan, ja. Det var fiberselskaberne. Ja, ja. Så har I et selskab, der hedder GPV. GPV, ja. Hvad har vi med at gøre her? Jamen, det er en EMS'er, som man kalder den. Og EMS, det betyder for Electronic Manufacturing Service. Det vil sige, at GPV laver elektronik til store industrivirksomheder. Kunne være den elektronik, der sidder inde i en pumpe, eller i en radar, eller i mange forskellige ting. Altså, hvor vi jo ligesom sådan får en specifik opgave at sige, at vi skal bruge det her, som skal sidde inde i vores produkt. Og det bestykker vi så med en lang række elektronikkomponenter på sådan nogle grønne printplader og forskellige ting og sager. Og virksomhed, som jo også er super interessant historie, kom til os i 2016, købte den ud af to banker. GPV står og var jo egentlig tidligere børsnoteret, hed Glostrup Pladeværksted. Og helt tilbage med en meget turbulent historie, men ender med at stå tilbage med en elektronikvirksomhed i Thailand og i Danmark, og ejet af to banker, og skal have en ny ejer. Og det får vi nys om, og kommer ind i den udenom en proces og så videre, og får den købt, og har jo så udviklet den. Igen det der, man kommer ind i Skov & Company, og vi siger, at vi har en transformation. Så strategi, og siger, at 700 millioner i omsætning, hvad kan vi gøre ved den her? Vi lavede en plan sammen med ledelsen, så vi tror, vi kan tage den til 1,5 milliard. Og der skete så heldigvis en lang række andre ting, som gør, at vi rækker mod 3 milliarder nu. Og den strategiplan, vi arbejdede imod, var sådan 1,5 milliard i omsætning. Og det, vi nok ser potentiale på nu, det er måske 1 milliard euro, kigger på den. Så det er en super virksomhed, der også har produktion i Asien, i Europa og i Mexico. Og jeg kan lige huske, vi har vel 10 fabrikker, eller så Sri Lanka er meget stor hop, Thailand meget stor hop for. Så en sådan rigtig service provider til rigtig store industrikunder fra Danfoss, Liebherr, alle mulige store industrivirksomheder rundt i verden. Så det var altså endnu et pletskud for Skov & Company. Nej, GPV. Det har været en rigtig god sag. Det kan jeg høre, og relativt ny i porteføljen, ja. Altså 2016 kom ind. Så Hydra Spekma, som du lige fik nævnt hurtigt der, hvad har vi at gøre med her? Jamen det er jo som jeg siger, det er The Legacy Company, for at sige det sådan. Altså Hydra sprang ud, var en del af det der, vi købte i 1988. Der har vi og gør man en virksomhed, som leverer smøresystemer og mange andre ting til for eksempel vindmøller. Ret avanceret setup, hvor man bruger hydraulik ting og slanger og så videre og bestykker til sådan nogle store kits, og det leverer man så ind til for eksempel vindmøller. Så leverer den også en masse slanger og komponenter til store entreprenørvirksomheder eller maskiner og lastbiler og sådan noget, Volvo og Scania og alt sådan noget. Og en virksomhed, som vi også vi delte faktisk, lavede sammen, som vi gjorde med Fibertex, vi tog grene, så delte vi den i en landbrugsdel og i en hydraulikdel, industrihydraulikdel. Landbrugsdelen fusionerede vi faktisk med en meget stor hollandsk spiller, som var vores største konkurrent, og sad med og ejede en del af det store system igennem en del år, så solgte vi det tilbage til hollænderne, og så beholdt vi Hydra. Og Hydra købte vi så en meget stor virksomhed til i Sverige, som hed Spekma. Derfor hedder det Hydra Spekma. Spekma kom til i 2015. Dobbelt så stor omsætning, som Hydra havde, og fik skabt en meget større industrivirksomhed med langt bredere portefølje. Og det sidste er der Borg Automotive, ja, som vi også bare lige skal tage det på ord på, yes, inden vi skal videre. Og Borg, som jeg sagde, sidste virksomhed, vi har købt ind, en Silkeborg-baseret virksomhed, som, og det er svært at sige på dansk, men den remanufacturer, altså, hvad hedder det, genproducerer autodele, altså gamle, eller reservedele for biler, for eksempel bremsekaliber og starter osv., fordi cirkulær økonomi i dag skal en stor del af en bil genanvendes. Og de store producenter af start, altså Boss og sådan nogle, de stopper med at producere reservedele til en bil efter en 5-6 år. Og så kommer vi ind, og så er det sådan et returflaskesystem. Så tager vi gamle reservedele retur og renoverer dem og kommer tilbage, så de ser nye ud og virker som nye. Og med 3 års garanti på osv., der laver vi 2,5 million enheder om året med et stort setup nede i Polen og i England og i Spanien. Og Jens, når jeg sådan prøver at rushe dig lidt igennem, ja, det sidste her, så er det simpelthen fordi, at vi sådan stille og roligt begynder at nærme os noget, der ligner slutningen. Og der er så meget, jeg gerne vil nå at spørge dig om endnu. Og det vigtigste, tænker jeg, er sådan set at høre lidt om, når man så har så mange vidt forskellige typer af virksomheder i sin portefølje, så står man jo også med vidt forskellige udfordringer, men selvfølgelig også med vidt forskellige muligheder. Men hvad er de største udfordringer for Skov & Company, som vi er lige her i 2021? Jamen, det er der slet ingen tvivl om, at det er hele den fluktuation eller volatilitet, der er på råvarer og komponenter. Adgangen til at få komponenter, du kan også høre, vi er underleverandør til industrier, vi har brug for at få komponenter ind og skal bestykke dem og levere videre ind til f.eks. en stor bilindustri. Hvis ikke vi kan det, så går bilindustrien i stå og linjen stopper osv. Så råvarer og komponenter, de prisstigninger, der har været, jeg vil også sige hele transport og fragt, energi. Så hele omkostningsdelen, det er noget af det, der bekymrer os rigtig, rigtig meget. Men stadigvæk, vi står med super stærke positioner osv. Så er det klart, at når vi er på en vækstrejse, og vi vil gerne vækst, så er det selvfølgelig også noget af det, jeg går og overvejer hele tiden, det er, jamen, hvordan kan vi skabe den der lønsomme vækst gennem attraktiv opkøb hele tiden hver over det? Kan vi finde, som du var lidt inde på, kan vi finde de rigtige muligheder til attraktive priser? Så det er jo også noget af det, der jeg sådan ser som en, ikke en udfordring, men som en af de ting, vi arbejder med hele tiden. Og så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, at der skal jo også ligesom nogle attraktive finansieringsmuligheder til. Nu står vi altså også på et tidspunkt i verdenshistorien, hvor renterne måske efter ganske lang tid og bare har været faldet, ja, måske ser ud til at stige og stige, ja, og stige. Hvordan har I det med det? Jamen, der er jo ingen tvivl om, for det første, vi står jo finansielt, banker lige under bordet, finansielt ret stærkt og har en meget stor, vi kalder det sådan firing power til at købe op og så videre. Det er jo også derfor, vi kigger på en lang række attraktive muligheder. Så vi har en super god finansiering på plads til at kan gøre en masse ting. Det er klart, at hvis renterne stiger og så videre, så vil det måske også sætte pres på priserne, så vil priserne på virksomheden måske falde. Det går lidt hånd i hånd, det der. Så jeg ser ikke det som den helt store udfordring. Selvfølgelig bekymret er det noget, vi er over, men det er ikke det, der er min største bekymring. Det er det ikke. Så hvis du kigger lidt ud i fremtiden, lad os bare sige 5 eller måske endda 10 år, hvor er Skov & Company så på vej hen? Jamen, så tror jeg på, at vi har en endnu større og stærkere Skov & Company med en portefølje af meget globalt orienterede virksomheder. Måske har vi en portefølje, der kan være en lille smule større. Men jeg tror, at hver af vores virksomheder har så stort et potentiale til at udvikle sig, og det går vi benhårdt efter. Så jeg tror, vi ser et meget større og også stærkere Skov & Company. Og Jens Bjerg Sørensen, lad os slutte af med et af de helt personlige spørgsmål. Når du så kigger endnu længere ud i fremtiden, hvordan vil du så egentlig gerne huskes som leder den dag, hvor du er klar til, altså har mange år, at træde tilbage fra selskabet? Ej, det, jeg synes, det er et meget stort spørgsmål, men jeg vil egentlig gerne ses tilbage på, at jeg har levet det mantra, som vi har i Skov & Company, det hedder resultater skabes gennem mennesker. Og det vil sige, at jeg har været med til at give tillid og mulighed til alle vores medarbejdere rundt om hele kloden til, at de kan udvikle sig og også tage nogle muligheder. Så det er måske det, jeg allerhelst vil huskes for, så også, at vi gjorde tingene på en ordentlig og troværdig måde. Ordentligt og troværdigt, det var interviewet i hvert fald her, Jens Bjerg Sørensen. Det var super interessant at have dig i studiet her, og dejligt også at høre lidt mere om Skov & Company, som jeg sagde til at starte med. Det er ikke så ofte, det sker, så jeg var meget glad for, at du ville tage imod vores invitation her i Millionærklubben Special. Tak, fordi du kom. Vi er selvfølgelig tilbage igen næste fredag med meget mere Millionærklubben Special, og hvis du har misset en enkelt udsendelse eller to, ja, så kan du altså gå ind på Euroinvestor og finde dem alle sammen. De ligger selvfølgelig også der, hvor du plejer at hente din podcast. Tak, fordi I lyttede med i dag og på genhør.